Szürkék a hétköznapjaim, éjszakánként álmatlanul hánykolódom, évek óta foglalkoztat a kivándorlás gondolata. Mikor hallhatok végre egy olyan rádióműsort, amely független, tabumentes, szabad szellemű, értékközpontú, tudatágító és intellektuális? Ön szerencsés ember, már is nyert? Valóban, egy álom vált valóra. Boldog vagyok, hogy nyereményemen a fél országgal osztozhatom. Kezdődik a szélső közép. Izrael ismét háborúba bonyolódott, mégpedig Libanonnal ezúttal. A vonalban köszöntöm Mészáros Mihályt, állandó vendégünket és közel-kelet szakértőnket. Jó reggelt! Jó reggelt, Robi! Hagyományokhoz híven ezt ugye újra visszautasítom, tehát szakértő nem vagyok, egyszerű érdeklődő, és annyiban hadd igazítsalak ki már is, hogy kétfrontos háborúban van rögtön Izrael, tehát egy déli gázai, és egy északi libanoni fronton harcol jelen pillanatban. Gázát tekinthetjük egy másik államnak, amellyel háborús viszonyban van Izrael? Nehéz azért itt állami relációról beszélni, ugye köztudott talán a külpolitika iránt érdeklődők számára, és a laikusok számára is, hogy azért Libanon szuverenitása erősen megkérdőjelezhető. Itt egész egyszerűen arról van szó, hogy hadászati értelemben két teljesen elkülönülő területen kell harci cselekményeket végrehajtani az izraeli reguláris haderőnek. Erre az Izrael állam történetében azért már volt példa, hogy több fontos háborúban vettek részt. Vagy még több fontos. Erre volt példa, Izrael erre képes. Hát az a kérdés, hogy milyen kilátások vannak, tehát milyen kilátásai vannak ennek a háborúnak, vagy milyen kilátásai vannak a libanoni hadseregnek? A libanoni hadseregnek gyakorlatilag semmiféle kilátása nincsen, ezt ugye jól jelzi az, hogy a libanoni kormány teljes körű és azonnali tűzszünetet követel, ma ül össze az ENSZ biztonsági tanácsa. A konfliktus kimenetelét nagyban befolyásolja majd az, hogy a biztonsági tanács hogyan dönt. Elsősorban, hogy az Egyesült Államok milyen álláspontra helyezkedik, ugye az eltelt két napban nem nagyon hallottunk tőlük semmit, nyilvánvalóan kivárnak. Az a nagy kérdés igazság szerint, hogy mennyire szélesedik ki ez a konfliktus, talán nem előlegezzük meg nagyon, hogy is mondjam így a rosszabbik forgatókönyvet, ha azt mondjuk, hogy ez valóban háború most már. Nagy kérdés az, hogy ez területileg és politikailag mennyire terjed ki. Értelemszerűen arról van szó, hogy Libanon megszállásra kerül-e, belesodródnak-e a környező hatalmak, nevezetesen Szíria, Irán. Már nyíltan belesodródnak el, mert természetesen a játszma részesei évek óta. Szíria hadba lépése lehet a fő kérdés. Tehát az a nagy kérdés, hogy Szíria, legalábbis az én számomra, hogy Szíria kiáll-e Libanon mellett. A Szíria és Libanon kapcsolata, külpolitikája azért az utóbbi évtizedekben határozottan összehangoltnak tűnt. A határozott összehangolás az annyira határozott volt, hogy szíriai megszállás eredményezte ezt a fajta egybecsengést. Teljesen kizárt, hogy Szíria Libanon mellé állna ilyen értelemben, tehát hogy bejelenti, hogy na ő most megsegíti a baráti Libanont. Szíria rettenetesen nehéz helyzetben van, gyakorlatilag 2001. szeptembere óta a világpolitikai porondon. Nem hiszem, hogy megkockáztatná ezt, ugye főleg azért, mert hogy néhány hónappal ezelőtt volt kénytelen Libanonból kivonulni. Sokkal inkább az a kérdés, hogy Izrael úgy dönte, hogy a gázai és a beiruti műveletek után kiterjeszti a légierő alkalmazását mondjuk Damaszkuszra is. Ez egy teljesen, hogy is mondjam, nyitva lévő kérdés, ez bármikor bekövetkezhet. Indokolt lenne izraeli logika szerint? Izraeli logika szerint jelen pillanatban gyakorlatilag bármi indokolt lehet, ugye az eltelt 10 napban azt jól láthattuk, hogy a gázai ügy kapcsán, ugye ez a Szalit tizedes elrablása ma már egy ilyen népmesei toposzként emlegetjük, tehát hogy amikor elrabolták ezt a tizedest, az izraeli politika rögtön egy kettős játékot kezdett, egyrészt a gázai Hamász kormányt okolta, ezért indult Gáza ellen támadás, másrésztről pedig a Hamász egyik Damaszkuszban élő vezetőjét okolta, amely miatt ugye Damaszkusz légterébe is berepült az izraeli légierő a dologban. Nyilván az a furcsa, hogy hát így egyszerre két helyszínről nem feltétlenül lehet ugyanazt az akciót csinálni, tehát valaki nyilván felelősebb a másiknál, tehát hogy nem ártott volna eldönteni, hogy Damaszkuszban van a bűnös, vagy Gázában. Izrael ezzel láthatóan nem foglalkozott. Éppen ezért azt mondom, hogy ez nyilván a későbbiekben sem lesz így, tehát ha ők úgy gondolják, akkor Damaszkusz ellen is mennek majd. Az a javaslatom, hogy a hírek után beszélgessünk azért majd Libanon állam és a terrorizmus összefonódásáról, mert azt gondolom, hogy ez nagyban részt vett a háború eszkalálódásában. Boldogan állok a rendelkezésedre. Egy műsor, amiben ön nem szólhat bele, mert mi mondjuk meg a frankót. Na, ezt már végképp nem. Várjuk hívását. 22 34 88 1. Amikor én kint voltam Libanonban, akkor azon csodálkoztam a legjobban, hogy amikor például parkol a, nem is áll az autó, mondjuk a taxi, amivel mentem, áll a pirosnál, akkor oda jönnek az ablakhoz, és így, de nem hajléktalanok, meg nem koldusok, mint Budapesten, hanem mondjuk Hamas aktivisták, és gyűjtenek a terrorizmusra. És ott az emberek bőkézzel adakoznak, és tehát őnekik az a szimbólumuk, hogy így két géppisztoly van így keresztbe rakva. És ők tényleg Hamas aktivisták, és ők tényleg a terrorizmusra gyűjtenek, és az emberek adakoznak. Tehát körülbelül olyan szintű állami megerősítést és legitimitást kap a Hamas ott Libanonban, mint nem tudom, itt Magyarországon az, hogy mondjuk osztogatják a fedél nélkült, ha érted. Tehát, hogy ez így el van fogadva társadalmilag is. Nézd, egyrészt persze értem, hogy mire gondolsz. Kétségtelen, hogy jelen van ez a Libanonban is. Azért néhány pontosítást tennünk kell. A Hamas, ahogyan a Hezbollah is, politikai szervezet elsősorban. Politikai szervezetként a térség jellegzetességeiből adódóan fegyveres szárnyuk is van. De a tevékenységük jelentős része is ebben tulajdonképpen minden szakértő egyetért. Mondjuk úgy 80-90% a költségvetésüknek gyakorlatilag állami szerepvállalásra megy el, ha úgy tetszik, nevezetesen kórházakat, iskolákat és egyéb szociális ellátórendszereket tartanak fönn. Tehát az azért erős csúsztatás, hogy mondjuk egy autóablakból kiadott dináros, az mindenképpen a terrorizmus támogatására megy, sajnos elképzelhető, mert hát ugye ott van az a 10-20%. Lehet differenciálni, kérdezem én tőled, Mihály. Tehát, hogyha van egy gyilkos, aki mondjuk konkrétan embereket öl szerdánként, de mondjuk kedd esténként koldusoknak osztja szét az összerabolt vagyonának egy részét, akkor abban a pillanatban, hogyha ez a gyilkos kéreget tőlem pénzt, akkor én meg tudom különböztetni, hogy én most akkor melyik minőségében adok neki pénzt? Ahogy minden szervezetben, úgy a Hamasban és a Hezbollahban is, ha úgy tetszik, szereposztás van. Tehát nem polihisztorok csoportja. Van, aki a fegyveres harchoz ért, ha egyáltalán az öngyilkos merényletet lehet fegyveres harcnak hívni. Nekem megmondom őszintén meggyőződésem, hogy nem lehet annak hívni. És van, aki tanár is, és iskolához ért, van, aki pedig orvos és kórház üzemeltetéshez ért. Tehát nem hiszem, hogy helytálló a felvetésed, búcsú. Jó, de hogyan különböztetem meg a kéregetőt, aki tanár, és a kéregetőt, aki, tudom én, mesterlövész, vagy nem mesterlövész? Tehát, hogy akkor pontosítsunk. Nyilván van olyan, akinek az a dolga, hogy kéreget, és ő nem dönti el, hogy az általa összeszedett pénzt, tehát az aktivista, aki a gyűjtést szervezi, leadja gondolom az irodában a persejt, és ő ezentúl nem tudja, hogy az a konkrét persej hova kerül. Ez egyik. A másik, hogy feltehetően neked például, és itt nem is konkrétan a személyedre, hanem nekünk európaiaknak nem kell különbséget tennünk, hiszen viszonylag egyértelmű a megítélése ezeknek a szervezeteknek bennünk, nevezetesen ezek terroristák, akik illegitim módon, illegitim célokért küzdenek. Ez azonban egészen máshogy van az iszlám világban. Az, hogy legitime a célja a Hamasnak és a Hezbollahnak, az többé-kevésbé nem vitatott. az iszlám világon belül, tehát elismerik. Vita azonban, hogy megfelelő módszerekkel küzdenek-e, például a palesztin népjogáért, vagy ha úgy tetszik, Izrael megsemmisítésért. Hogy elég hatékony a terrorizmus például? Tulajdonképpen erről, hogy mennyire illeszkedik ez a reálpolitikához, mennyire tarthatóak ezek az eszközök, ez azért ma nagy vita. Sokan aggódnak azért, hogy tulajdonképpen ezek a szervezetek többet ártanak az iszlámnak, mint használnak. Én magam ezt az álláspontot képviselem. De azért még egy fontos dolgot jegyezzünk meg. A Hamas és a Hezbollah között van legalább egy jelentős különbség, nevezetesen az, hogy a Hezbollah-t tulajdonképpen azért tartják ma a terrorszervezetnek, és azért van a terrorszervezetek listáján, mert a 2001. szeptemberi utáni hangulat gyakorlatilag hosszú, hogy is mondjam, vita után rákényszerítette az Európai Uniót, hogy felvegye a Hezbollah-t erre a listára. Ez régen korán sem volt így, miközben az is tény, hogy utoljára 80-as években követett el a Hezbollah klasszikus terror cselekményt, nevezetesen civil áldozatokat követelő civil célpontok ellen végrehajtott akciót. Tehát ugye a Hezbollah az egy nagyon furcsa szervezet, egyrésztről párt, ugye jelen pillanatban kormánytényező Libanonban, gyakorlatilag az államot jelenti Dél-Libanonban, kétségtelenül támadja Izraelt, de legjobb tudomásom szerint szándékoltan az esetek többségében, ahogy az elmúlt napok eseményei is mutatták, izraeli katonákat, tehát egyenruhás emberek támadnak egyenruhás embereket. Na, ebben a harcban általában kevés esélye szokott lenni Libanonnak, tehát hogyha így állnak hozzá a dologhoz. Meg a mainstream média nagyon mást állít. Tehát konkrétan az Index például ezt úgy kommentálja, hogy a libanon-izraeli határ közvetlen közelében lévő izraeli településeket támadja ő. Azt azért tudnunk kell, hogy ezeken a településeken, miközben természetesen civilek is vannak, közben természetesen katonai harcálláspontok is. Én nem voltam a helyszínen, nem tudom megmondani, hogy pontosan hova érkeznek ezek a lövedékek. Az nyilvánvaló, hogy a Hezbollah nem rendelkezik olyan precíziós lőszerekkel, amelyek mondjuk különbséget tudnak tenni egy ellenőrzőpont és a 40 méterre mellette található lakóház között. De azt gondolom, hogy nem is érdemes igazán a Közel-Kelet esetében abba belemenni, hogy most civile a célpont vagy katonai. Nap mint nap jól láthatjuk Irakban és Gázában, hogy ez rendre senkit sem érdekel, még azokat sem, akik deklaráltan hisznek a különbségtétel szükségességében. Milyen forgatókönyv van a fejedben ennek a háborúnak a kimenetelével kapcsolatban? Én azt gondolom, hogy Olmert elhibázta ezt most, rá lesz arra kényszerülve, hogy azt le kell szögeznünk, hogy jelen pillanatban a hadmozdulatokat az izraeli lakosság 80%-a támogatja. Az biztos, hogy ez minden eddiginél könyörtelenebb bosszú hadjáratot fog elindítani. Teljesen nyilvánvaló a Hamas retorikájában, hogy ők felmondottnak, hogy is mondjam, veszik mostantól kezdve a tűzszünetet, tehát visszatérnek a régi vágású hadmozdulatokhoz. A nyílt terror, gondolom, hogy ez azt jelenti, nem? A nyílt és totális terror izraeli területen. Igen. Ez lesz. Azt gondolom, hogy ebből kifolyólag, és abból kifolyólag, hogy Olmert gyakorlatilag a palesztinoktól való elkülönülés politikájával nyerte meg a választást, egy olyasfajta satuba kerül, hogy valamit lépnie kell, mert ugye a korábban feladott, vagy hogy is mondjam, tehát hogy összeszedem a gondolataimat, ne haragudjatok, tehát arra próbálok kiukadni, hogy Olmert az izraeli választáson azzal nyert, hogy a korábban már kiürített dél-libanoni, majd a most kiürített gázai területek után Izrael helyzetét stabilizálja, a határait fixálja, és gyakorlatilag élhetővé teszi az országot. És 10 nap alatt ennek az ellenkezőjébe sodródott bele, nevezetesen a 6 éve feladott dél-libanoni területekre bevonul, és a néhány hónappal ezelőtt feladott gázai területekre visszamegy. Azt gondolom, hogy ez hosszú távon nem tartható, tehát ilyen-olyan politikai, retorikai fordulatokkal, de a libanoni és az izraeli középtávú politika egybe fog esni, nevezetesen megegyeznek abban, hogy ezt valamilyen formában abba hagyják ezt a konfliktust, és hát legalábbis fegyverszünet következik be. Két kérdés továbbra is marad. Izrael vajon ütköző zónát hoz létre Dél-Libanonban? Azt gondolom, hogy igen. Hogy olyan szélesete, mint egészen a 2000-es évig, ez egy nagy kérdés. A másik pedig az, hogy előkerülnek-e a katonák. Hát ebbe nem szívesen mennék bele. Annyi mindent tesz értelmetlenni és reménytelenni ez a háború most. Annyi mindenben bizakodott. Tehát én például abban bizakodtam, hogy most aztán Dél-Libanon és a gázaövezet után Cisjordániával is majd megtörténhet az, hogy a telepesek kivonulnak szépen, és akkor létre tud jönni egy olyan Palesztina, amely stabilizálni tudja a régiót. És még egy dolgot ehhez azért hozzáraknék, hogy 20. század egyik legborzalmasabb tapasztalata az volt, amikor a hagyományos hadseregek, a hadseregek harcmodort teljesen felváltotta a civil lakosság elleni totális háború. Azt gondolom, hogy a második világháború tanulsága, egyik tanulság az kellett volna, hogy legyen, hogy ilyen többé nem lehet. Nem, mint azt gondolnám. Hát azóta is egy huzamban zajlik. Tehát persze, nem gondolom egyébként azt, hogy egy katona élete kevesebbet ér, de amikor azt mondod, hogy véres kimenetelű támadások várhatóak, még hogyha a helyzet eszkalálódik, akkor körülbelül arra kell gondolni, hogy az a három rakéta, ami Libanonból indult, az eltalált egy bevándorlókat fogadó gyűjtőközpontot, egy iskolát, a harmadik pedig egy benzinkutat. Szóval, hogy tényleg kifejezetten a civil lakosság lesz az áldozata a dolgoknak, vagy a hadseregek vezetői úgy állnak a dologhoz, hogy álcázunk civileknek a katonai szervezeteket, hát legfeljebb meghal egy pár civil is, asszony is, gyerek is, stb. A térség egyik jellemzője, hogy ahol emberek élnek, ott rengetegen élnek. Tehát hatalmas a népsűrűség, a lakosság száma ott, ahol város van. Főleg nyilván a bevándorló központokban. Hát ez nyilván a sivatagi jellegből is következik. No most, a helyzet a következő. Bevándorló központot lőni azon, hogy borzalmas dolog, ahogy nemzetközi repülőteret vagy bevásárló központot is. Jelen pillanatban azt látjuk, ha vérfürdőről és civil áldozatokról beszélünk, akkor a tények a következő. Izraelben az elmúlt napokban, ha jól tudom, nagyjából 20 ember sérült meg, halálos áldozata nem volt a dél-libanoni támadásoknak, jelzem, hála Istennek. Az egy hete tartó, 10 napja tartó gázai akciókban 60-70 palesztin halt meg, és legjobb tudomásom szerint olyan összesen talán 15 izraeli katona, de akkor itt már a tizedes elrablását is hozzászámolom. Libanonban pedig tegnap esti hírek szerint 56 darab civil halt meg az izraeli bombázásokban. Ezek ma a tények. Az, hogy ezután mi lesz, az nagyjából, hogy is mondjam, hát előrevetíthető, nyilván ugyanilyen arányban, tehát 4-5-szörös halálos áldozat arány Gázában és Libanonban, és feltehetően brutális célpontválasztás egyrésztről a Hezbollah részéről, de ami még félelmetesebb, feltehetően az iszlám dzsihád és a Hamász részéről is. Egy dologra azért engedjétek meg, hogy utaljak, mert hát nem lennénk szélső közép, ha ezt nem tennénk meg. Nevezetesen, hogy itt elveszünk a részletekben, de nem tesszük föl a kérdést, hogy miért most, miért ennyire brutálisan, tehát hogy mi történt a Hezbollával, hogy 6 év után hirtelen ennyire aktívvá válik? Ugye utoljára talán 3 vagy 4 éve rabolt el izraeli katonát. Mi történt a Hamásszal, és mi történt Izraellel, hogy ilyen elképesztően, hogy is mondjam, aránytalanul reagál ezekre az ügyekre. Az aránytalant nem én mondom, az Európai Unió minden egyes tagja ezt mondja. Tehát, hogy mielőtt bárki vitába bocsátkozna ezzel, ettől persze még lehet, de nem feltétlenül érdemes. No, és mi történt? Hát ez egy nagy kérdés. Én azért így most hirtelen tételmondatot nem mernék erre mondani. Az azért nagyon-nagyon izgalmas és sokak felvetése, hogy gyakorlatilag az a folyamat, hogy a Hamaszt választásokra engedték, hogy győzni engedték őket, majd azonnal blokkád alá vonták, politikai és gazdasági blokkád alá, sokak szerint gyakorlatilag Sharon öröksége, ha úgy tetszik, egy zseniális politikai húzás a gyakorlatilag élhetetlen palesztin területeken, gyakorlatilag megsemmisítik ezzel a politikai erők utolsó maradványait is, hiszen gyakorlatilag önnön tőrébe kergetik a Hamaszt, a teljes politikai elszigeteltségben pontosan tudták azt, hogy a Hamasz képtelen hidegfejjel reagálni, így a terrorizmus ellenes nemzetközi hangulatban gyakorlatilag megszűnik létezni, és simán ki lehet éheztetni Gázát, mert egész egyszerűen a világ nem fog közbeszólni, láthatóan ma sem érdekel senkit, hogy Izrael 10 napja nem enged be gyógyszerszállítmányokat Gázába. Másrésztről pedig a lakosság nem fogja sokáig bírni, tehát a kezdeti lelkesedés és a Hamasz kiállás mellett feltehetően előbb-utóbb feladja. Egész egyszerűen sokan azt gondolják, hogy ez a folyamat a palesztin ellenállás utolsó maradványainak a felőrlése, ha úgy tetszik, a közel 60 éve tartó izraeli politika végjátéka, nevezetesen, hogy kiírtják most már a palesztin állami vágy utolsó csíráját, és akkor gyakorlatilag befejeződik Izrael állam megteremtése. Még egy kérdés. Van a világunknak egy csendőre, az Amerikai Egyesült Államok, amelyiknek meg lenne ahhoz a katonai ereje, gazdasági potenciája, stb., hogy kikényszerítse a diplomáciai rendezésnek a lehetőségét. Ezzel szemben George Bush azt nyilatkozta, hogy Izraelnek joga van megvédeni magát, az erőszak kiterjesztésével a Hezbollahot vádolta, valamint felelősségre vonta Szíriát a támogatásért. Azt kérdezném, hogy ez szerinted egyoldalú-e? Egyoldalú támogatása, egyoldalú voks lerakása, és hogy hát nem az, hogy megengedheti magának, mert természetesen azt csinál az Egyesült Államok, amit akar, de hová fognak ezek a katonai helyzetek fejlődni, hogyha a legnagyobb hatalom az konkrétan mindig lerakja a voksát, ahogy ezt én látom. Na most ugye a legújabb kori hadviselésünk teljesen forradalmi szabálya, itt pontosan az Egyesült Államok fektette le azzal, hogy gyakorlatilag elzárkózik attól, hogy egyáltalán megvitassa a nemzetközi közösség azt, hogy jogos-e egy háború, bevezette a preventív háború fogalmát, sőt bevezette azt is, hogy gyakorlatilag mindenféle eszközzel megtorolhatja a vélt vagy valós sérelmeit. Ilyen értelemben nincs mind csodálkoznunk, az amerikai álláspont tökéletesen következetes, azt pedig feltétlenül ki kell mondanunk, hogy abban az értelemben mindenképpen igaz is, hogy valóban a Hezbollah kezdte. Tehát, hogy jelen pillanatban most a Hezbollah volt az agresszor. Az, hogy az Egyesült Államok az Európai Unióhoz hasonlóan miért nem jelenti ki azt, hogy miközben egyértelmű felelősség terheli a Hezbollah-t, ilyen értelemben a libanoni kormányt is, ami azért egy izgalmas kérdés, erre ha gondoljátok visszatérhetünk, közben óhatatlanul felelősség terheli Izraelt az aránytalan erő bevetésért. Ez egy létező hadászati fogalom, egy létező jogi fogalom, ezt nemzetközi egyezmények szankcionálni hivatottak, tehát azt nem lehet, hogy valaki az odalátogató helytartót paradicsommal megdobja, én pedig a falvat mondjuk szőnyegbombázom. Tehát ezt nem lehet, ezt hívják aránytalan hadviselés, nem is tudom a pontos fogalmat. Gázában a másik, amit meghívnak, az a collateral damage, ugye a járulékos áldozat, amikor konkrétan úgy lövök ki egy katonai támaszpontot, hogy az se baj, a kórház van mellette. Na most ugye ez gyakorlatilag ugye láthatunk az eltelt néhány évben ilyen cseles retorikai fordulatokat. Ugye eddig volt a civil áldozatok, vagy a polgári lakosság lemészárlása, vagy ha úgy tetszik, a kollektív büntetés. Ma ezt járulékos veszteségnek hívják, ahogy mondjuk korábban létezett a napalm és az ENSZ betiltotta, ma az Irakban használt napalmot foszforbombának hívják, ugyanúgy lakott területekre dobálják le lakóházakra, és az Egyesült Államok következetesen azt állítja, hogy napalmot nem használnak, mert azt betiltották, ők foszforbombát használnak, mert azt még soha senki sem tiltotta be. Tehát, hogy ezt láthatjuk nap, mint nap. Köszönjük szépen, Mihály, hogy a rendelkezésünkre álltál ma reggel. Én köszönöm. Mindannyian ki vagyunk szolgáltatva a piacnak. Úton útfélen becsapnak, a főnökeink kizsigerelnek, tudatunkat reklámhazugságokkal manipulálják. Szélső közép az ellenállás bázisa. És hogy kikről lesz most szó? Hát a lilákról, és konkrétan a magyar futballnak a helyzetéről. Hát egész konkrétan, mert hogy ez bizony nem a propaganda, hanem ez a konkrét valóság. Ajánlat a Budapest Rádió programjából. Hajrá! Minden pénteken este 3.48 szól a Budapest Rádióban Lila Percek. Ha ön az Újpestnek drukkol, imádja a csapatot, vagy akár nem kedveli túlságosan, de kíváncsi arra, hogy mi történik a lilafehérek oroszlán barlangjában, akkor kapcsoljon ránk. Mindent az Újpestről. Lila Percek. Mindig Újpest, török Újpest, csak az Újpest. Kíváncsi vagy, mi történik az újpestiek oroszlán barlangjában, megtudhatod, hogy 4 gólos hátrányt kell ledolgozni. Így van, kezdjük először a tényekkel. Újpest FC Vaduz 0-4. Újpest, az újpestiek oroszlán barlangja. Na, így hívjuk az oroszlán barlangot, ahol a lichtensteini csapat 4-0-ra győz az oroszlán barlangban. Tehát azt kell tudni, hogy egy olyan csapattól kapott hazai pályán 4 gólos vereséget az Újpest, amelyik történetében még egyszer sem nyert idegenben. A történetében soha. Hányban alapították ezt a klubot vajon? Azt sajnos nem tudom, de mindjárt rákeresek. Nem. Csak hogy tudja az ember, hogy 70 évről van szó, vagy 120-ról. Tehát azt azért érdemes tudni. De érted, de tényleg jó ez egyébként. Na most, de azt tudni kell, hogy Liechtenstein az egy olyan ország, amelynek nincs bajnoksága. Épp ezt akartam mondani, hogy körülbelül akkora játékerőt képvisel a csapat, hogy a svájci második vonalban játszik a Vaduznak ez a kiváló csapata, amelyik 4 gólt sikerült, hogy bevarjon a Bicskei gárdának. Egyébként az Index próbálja egy picit mentegetni valami, amit lehet, és ilyeneket tud hozzátenni, hogy jó néhány idegen légióssal, brazilok, argentinok is vannak a keretben rendelkezik. Például akkor rögtön Pape fajénak a nevét is gyorsan említsük meg, ugyanis ő rúgta az első gólt. De hogy ez a szó, hogy brazil, és ez rögtön így elvarázs, hogy a mindenkinek a fejét, hogy a brazilok! Hát a Pape fajére hülyéskedj már, baszki! Brazilok. No, de milyen brazil lehet az, aki tényleg elmegy a lichtensteini? De várjál, hol indul ez a csapat? Mondom, a svájci második vonalban. A svájci másodosztályban játszik ez a csapat. Na, egy kicsit akkor idézzük fel a meccset. Az első percekben ugyan még volt némi lendület, aztán egy kabaréba illő gólt kapott az Újpest. López a saját tér feléről céltalanul ívalt előre, Vermes azonban röviden fejelt haza, de még ezzel sem lett volna semmi gond. Nem ez a magyar Vermes. Igen, azt akarom mondani, pont. Vancák azonban érthetetlenül a kapusra várt, aki jött is, de a 16-oson kívül kézzel nem érhetett hozzá. Köszönjük szépen! Így a köztük tovább csorgó labdát a pár perce beállt. Pape Fayé az üres kapuba továbbította. Ez csodálatos. A svájci másodosztályban nincs ilyen nehéz dolga az öregnek, de Magyarországra sikerélményt szerezni az újpestiek oroszlán barlangjába bárki jöhet. Majd felpörgött a mérkőzés. Úgy tűnt, az Újpest magához tért a góltól. Sándor évén egy nagy kavaródás után egyenlített is, de a bíró kiszúrta, hogy a játékos kézzel juttatta a kapuba a labdát. Aztán nagy erőlködés következett, ezzel együtt hihetetlenül pontatlan passzok, a vendégek pedig rúgtak még egy gólt. A felszabadítani igyekvő Bőjte épp a hozzá legközelebb álló Fayét lepte meg egy labdával, aki okosan kiugratta a dermedten álló védők mögé kerülő Szarát. Ő bevitte a labdát a 16-osan belőle, és 10 méterről jobban a bal alsó sarokba csavart. Úristen! Valahogy csak érinteni tudta a labdát. Ezek után hangzott fel először a Mészöly Gézát éltető kórus, a korábbi edző ott volt a lelátom, de valahogy mindenki bízott. De most már a Vasas edzője, ugye? Igen. Aha, de egyébként ő Vasas játékos volt, mielőtt kiment Franciaországba. Egyébként én arra emlékszem, hogy Mészöly Géza francia bajnok volt. Ő egész konkrétan, őként bajnokságot nyert. Menjünk tovább, de valahogy mindenki bízott abban, hogy a második fél időben gyökeresen megváltozik a játékképe, és hogy a hazai csapat tudatos, korszerű, egyben gyors támadásokat vezet. Ez a bizalom. Ez az oroszlán barlangban a minimum. Nem így lett. Némi lendület került az újpestiek játékába, de veszélyes akciót mindössze egyet vezettek, ekkor Sándor lépett ki a védő közül, átemelte a kapus felett is a labdát, 6 méterről azonban erőtlenül fejelt, így a gólvonalon álló védő könnyedén kivágta. Kovácsnak volt még egy helyzete, de azt bedobás után érte el, az ötös sarkáról bombázott fölé, vagyis a legcsekélyebb elgondolást is nélkülözte a lilák támadójátéka. Gyorsan tegyük hozzá, a védelme is össze-vissza szaladgáltak vészhelyzetben, és újabb gólt kaptak. Langlet, illetve lehet, hogy Langley futott el a bal szélen, középre adta, a kocogó védők pedig végignézték, hogy faje 12 méterről a kapuba lő. Fantasztikus. Hát ez valami elképesztő. Lehet mondani, hogy újabb mélypontja a magyar futballnak? De ennél nincs lejjebb, szóval ennél tényleg nincsen. A svájci másodosztályban. Tehát várjál, ez a csapat, ez nem azért indulhat az UEFA kupa selejtezőiben, mert ő a maga jogán ezt kivívta, hanem azért, mert egy olyan ország delegálja, amelyiknek ennyi csapata van. Tehát, hogy ő a liechtensteini csapat. Tehát ő nem a liechtensteini második, vagy a liechtensteini első, vagy valami ilyesmi, érted? Őt tudja Liechtenstein, ezt a néhány embert tudja így kiállítani, így a maga jogán Liechtenstein. De mekkora ország ez a Liechtenstein? Hát ez mint tényleg a nyolcadik kerület? Mint a nyolcadik kerület. Mint a nyolcadik kerület, akkora országról beszélünk, lakossága 4-5 ezer ember? Tehát ilyesmiről beszélünk? De mondom, ennél nincs lejjebb, tehát egy ilyen, tehát mondom talán egy Grönland-Tibet meccsnek a vesztesét talán el megszorongatnánk. És hogyha azt hiszitek, hogy belőlünk csak az irónia szól, és egy véletlen zakót azt mi felnagyítunk. Véletlenül nem lehet 4-0-ra kikapni otthon. Akkor rakjuk hozzá, hogy mi történt a másik meccsen, ahol az FC Fehérvár küzdött meg a kazak istennel, a Kajrát Almátival, ne hülyéskedj. A Kajrát Almati csapatát olyan játékosok erősítik, mint Ismitenov, Smakov, Abdulin, Kadurikolov, Karpenko, Bogomolov, és valami hihetetlen, hősies, heroikus küzdelemben 1-0-ra sikerült lealázni a kazakban bajnokot. Miről beszélsz? Nyert a Fehérvár. Ezt mondom. Na jó, adjál már, jó, nyert a Fehérvár. A győzelmet nem kell magyarázni. Nem kell. Győzelmet, ne haragudjál már, nyert a Fehérvár. Mi az Újpestről beszéljünk már, ne vicceljél már. A svájci bajnokság. Én arra vagyok kíváncsi, hogy a svájci másodosztályban hányadik számú ez a Vaduz FC? Figyelj, megnézzük. Hát, bent vannak még? Tehát sikerült bent tartani a csapatot a sárs másodosztályban? Ha egyáltalán van internetes hozzáférhetőségünk, akkor megpróbál kideríteni. A nyolcadik a svájci másodosztályban. Vádlott, álljon fel! A szélső közép bűnösnek találtatott 3 rendbeli szexuális izgatásban, pornográf tartalom megjelenítésében, ízléstelen és erkölcsileg romboló közbeszédben. Fellebezésnek helye nincs! Na ezt nem! Dehogy nem! Szélső közép. Semmi tabu, semmi merevség. SMS írónk azt kérdezi, hogy olyan jól játszottak a fiúk, ahogy te olvasni tudsz? Nem, akkor csak 2-0-ra kaptak volna ki a svájci másodosztály 8. helyezettjétől. Svájci másodosztály 8. helyezettjétől. A újpestiek oroszlán barlangjában, a Megyeri úton 4-0-ra. Az azért nem semmi. Tehát azért ez megint egy történelmi pillanat, ezt el kell mondanunk, és örülünk, hogy tudósíthatunk róla. SMS írunk azt mondja, Azt szoktam mondani ilyenkor, hogy ennél is van lejjebb, most kissé elbizonytalanodtam, ennél már nem biztos. Én úgy vagyok ezzel, hogy nincsen, tehát nincsen lejjebb, tehát én már igazából elkeseredni se tudok ezeken a dolgokon, csak mulatni. Igazából, tehát a magyar futball, tehát van egy bizonyos szint, tényleg azt írják nekünk az SMS írónk, hogy a következő lépés az lesz, amikor 11 idomított fóka fogja megverni a aktuális magyar sztárcsapatot. Tényleg kb. Itt tartunk. Tehát, hogy hova vezet még innen az út? Szerintem a svájci másodosztály 8. helyezettje otthon az Újpestet 4-0-ra megveri, innen nincs lejjebb. Matematikailag nincs lejjebb. A fantáziám nem engedi, hogy tehát hova? Hogyan? Milyen módon? Hát nem is tud találkozni ednél gyengébb csapattal. Már ez is a szerencse játéka, hogy ilyen gyenge csapatot sodort az Újpest útjába a Fortuna. Hát az a baj, hogy nem tud kiderülni, hogy milyen gyenge a magyar futball, mert ennél gyengébb csapattal már nincsen fóruma a magyar egyáltalán. Tehát hogy milyen alapon találkozna mondjuk a nem tudom én a svájci bajnokság negyedosztályának a 9. helyezettjével az Újpest. Nincsen, tehát nem tudnak egymással szembe kerülni, nincs, ki szervezi meg, hogyan, milyen módon. Nem fog kiderülni soha. Szerintem az UEFA kupa beugrójaként kéne ilyen sörcsapatok ellen játszani, mindenféle amatőr klubok ellen, mondjuk rajongók ellen, és aztán, hogyha ezek rajtuk túljutnak, akkor lehetne esetleg professzionális játékosok ellen is játszani. Szervusztok, gyerekek! Mesét mondok nektek a Multimese Kft. Támogatásával. Választatok ti is a Multimackó termékcsalád gazdag választékából. Na ez aztán már tényleg több, mint sok. Szélső közép. Nincs mese. Nincs bújtatott reklám. SMS-ek. Tom írja, nem gondoltam volna, hogy tegnap este valami feldob, de a második félidő az igen. Összetrombítál a Rumbak Sebestyén utcát, és megverjük a vadúzt. Jókat, Tom. Egyébként szerintem simán lehet, hogy a na jó, az Újpestet jó, is megveritek a vadúzt, ötször. Jó, a vadúzt nem valószínű, hogy jó, megveritek az Újpestet, azt lehet. Na, kezdjétek, nem lehet egyből apró a csúcson. Lépés, igen, tehát világos. Először az Újpestet kell leütni, az valószínűleg nem. Fog. Először az idomított, 11 idomított fókát. Igen, először a 11 idomított fókával kell kezdeni, ha az sikerül, akkor ki lehet hívni az Újpestet. És ha sikerül az Újpestet is legyőzni, akkor jöhet a Vaduz FC. Na jó, de az jó. Az még nagyon, az még nagyon attól messze, messze vagytok, gyerekek. Tehát a svájci másodosztály 8. helyezettjétől már. Mésző nem volt bajnok, pontosít minket Brumi. Egyébként igaz. És 1889-ben alapították az Újpestet. Szerintem de nem az Újpestre céloztam egyébként, hanem a Vaduz FC-re. De szerintem az 1889-es alapítás óta nem volt ennyire hihetetlen megalázó veresége. Hát ilyen, tehát ez minősíthetetlen, ilyen csapat nem létezik. Tehát, hogy ez a liechtensteini csapat, ez hihetet, tehát ez döbbenetes. Demagóg Lali írja, 11 szurkoló is lelkesebben focizott volna, vicc volt az egész, szégyeltem magam. Azért ilyen gyorsan még nem bukott edző nálunk. Egy meccse volt? Azt hiszem kettő Bicskeinek. De nem is tudom, hogy mit vártak tőle Bicskeitől. Mit vártak? Mit vártak? Volt egy döntetlenje. Ő azt mondta, hogy borzasztóan sajnálom ezt a mérkőzést, egyszerűen nem tudom hova tenni a dolgokat. Körülbelül egy hete dolgozom a csapattal, de erre semmi nem utalt. A közönséget maximálisan megértem, tudom a kötelességem, így bejelentettem a tulajdonos úrnak, annyira nem érzem a bizalom jelét, hogy nem kívánok Újpesten tovább dolgozni. A bizalom hogy jelét? Hogy ő nem kíván? Igen. Hogy ő nem kíván? A bizalom jelét? Nem akar már ő Újpesten dolgozni. Az neki már nem már. Mert nem érzi a bizalom jelét. Pedig ő minden megpróbált. Jó. Jó, de tényleg, hogy lehet ilyenkor ilyenkor azt kell mondani, nézzék uraim, nem értek hozzá. Nem, nézzék uraim, elmegyek vasalót árulni, vasalóügynöknek, vagy valami ilyesmi. Elmegyek, csak azt kérném, hogy ketten a biztonsági őrök közül kísérjenek el a metróig, jó? Ennyi az utolsó kérésem. És ahogy felszálltam a metróra, köztem és a klub között minden kapcsolat szakadjon meg, azt szeretném az Újpest érdekében javasolni. És mindig is tagadni fogom, hogy kapcsolatban álltam önökkel. Ígérem önöknek. Figyeljetek, a múltkor is így kezdett a Vidi, mondja nekünk Péter, az UEFA kupában már mint 20 éve. Aha, jó, hát az volt egyébként az utolsó alkalom, nem tudom, hogy tudjátok-e, a 20 évvel ezelőtti UEFA kupa menetelés a Videótonnak, hogy egy magyar kupa csapat megérte a tavaszt. Tehát ilyen, hogy tavasszal magyar csapat európai nemzetközi kupában szerepel, ilyen 20 éve történt először. Utoljára, bocsánat. Figyelj, a Mészöly vasas nevelés itthon csak ott játszott. Sosem igen. volt francia bajnok, egy középcsapat, a Le Havre stabil védője volt igen. sok éven át, szerintem a Kovács Kálmánnal kevertük. Igen, való igaz, és elnézést kérek mindenkitől, akit megtévesztettem ezzel. Nem magyar van. Focit amatőré kéne tenni, megszüntetni a profiligát, írja a külön vélemény. Hát profiligánk nincsen, csak valami, ami magát annak nevezi. Egyébként az amatőrök szerintem simán 5-6-szor kenterbe vernék ezt a tragédiát. Haragszom az ellenfél kapusára, írja az SMS író, a 11-es sportszerűségből beengedhette volna. Akkor ezzel kapcsolatban hagyd mondjak el egy történetet, az angol másodosztályból az egyik csapat épp 17-0-ra vezetett, amikor az egyik lepattanó labdát a bíró bebikázta a kapuba a bíró. Így lett 17-1. A játékosok kitörő tapssal és óriási röhögéssel fogadták az eseményeket, a bírót persze elbocsájtották, de mindenki jól szórakozott. Jó, körülbelül így lett volna esélye. Én meg tudok egy olyan meccset, ahol valami 17 vagy 32-0-nál az egyik játékos gólhelyzetben nem rúgta a labdát, hanem valahogy lefeküdt és így fejelte, vagy valami ilyesmi történt, tehát de vagy valahogy elbénázta, vagy nem tudom én, kipasszolta, 100%-os gólhelyzetben bevárta a két védőt, és akkor megpróbálta még őket kicselezni, és akkor valahogy fölé rúgta, vagy valami ilyesmi, és ezt látva a bíró lefújta a meccset, komolytalanságra hivatkozva, komolytalan játékra hivatkozva, és a nem tény éppen 18 vagy 19-0-ra vezető csapat 3-0-val megkapta a meccset. De gyönyörű, de kemény. Jó, hát még a Cambridge Unitednek van az a sztória, amikor levontak tőle 3 pontot, mert a kapusnak a kutyája megállította a gólvonalon a labdát. Ki tartja az emberiséget szexuális rabszolgasorban? Vajon kinek az érdeke, hogy állatok módjára üzekedjünk? Ki kényszeríti a küklopszot az 5 combú asszony karmai közé? Mi biztosan nem. Mi felvilágosítunk, segítünk, ott írtjuk a tabukat, ahol találjuk, hogy mindannyiunk szexuális élete a kölcsönös örömszerzés medvébe kerüljön. Hajrá, világ, menj az Újpest! Lila percek. Hát a lila percek. Hát ezek csodálatos percek. Vannak még percek a lilákból? Nem tudom, de órák nincsenek, az egészen biztos. Jó, de ezek után mit lehet csinálni? Vagy mit kéne csinálni? Hát szerintem kéne húzni a rolót. Szerintem be kéne fejezni ezt a dolgot, hogy magyar futball egy időre. Tehát pont de azért, mit csinál az Újpest helyébe? De pont azért, mert figyelj, egy olyan halálosan beteg emberből, amelyik mondjuk ez a magyar futballt vegyük alapul, amelyiknek már mindegyik szervét megtámadta a kórság, mondjuk a Pest is, vagy valami ilyesmit mondjunk, egy ilyen emberből nem lesz egészséges. Tehát érted? Tehát, jó, de ez tényleg... Ha meghal, akkor elvileg a lelke, hogyha hiszünk a reinkarnációban, átköltözhet egy egészséges csecsemőtestbe, és akkor lehet belőle valami új élet sarjadhat. Tehát így ebből nem lesz egészséges. Tehát hogy szerintem, hogyha mondjuk ezt így azt mondanak, hogy ez így nem megy. Tehát ez így nem működik. Feloszlatnánk ezt a dolgot, hogy magyar futball. És valami új alapokon el lehetne kezdeni talán valamit építeni. Hát a legelemibb, legevidensebb dolog, amit az Újpest házatáján kell csinálni, hogy söprés, de mindenkinek. Tehát a legfőső vezetőtől a portásig mindenkinek szépen el kell mennie, és az ifiket föl kell szépen de ez hozni. Valójában nem elsősorban az Újpest válsága. Ez az egész magyar futballválsága. 2 év múlva majd a Fradival fog megtörténni. Persze, pontosan persze, ugyanez. Persze. De az a baj. Tehát nem mondanám, hogy az Újpest olyan méltatlanul szerepelne a bajnokságban, és hát igen, ez a kis magyar csapat, hát most kapott egy jó nagy, egyszerűen az Újpest egyébként simán úgy az élvonalba tartozik a magyar bajnokságban, mint a Fene. Persze, de az a baj, hogy 8 évenként valamelyik csapat megveri a Manchester United-et, és ezzel aztán a szőnyeg alá lehet söpörni mindent, ami válság. Tehát mindent el lehet felejteni, tehát hogy így rögtön nem kell szembenézni azzal, hogy hol is tart a magyar futball. Jó, hát egy odavágón általában valamit el tudunk érni. Én azért nem láttam, hogy a manchesteri fiúk olyan túlzottan belettek volna ijedve, hogy ebből most hogy a fenébe fognak felállni. Azt azért tudom, hogyha egy Premier Ligás csapat egy 4-es zakót kap egy kis csapattól, ott azért pedig az angolok még nem is szokták az edzőket kidobálgatni, de ott azért nagyon el szokott kezdeni rezegni a léc. Ilyen fiaskó után pedig nem tudom elképzelni, hogy körülbelül milyen szankciók lehetnének. Jó, amit nem értek, az tényleg az, hogy komolyan mondom, hogy tele vagyunk tehetségekkel, én csak, hogy egyetlen egy személyes ismerősöm van, aki a jelenleg az élvonalban játszik. Hát ő ifi korában az Andrea Pirlo féle olasz ifi válogatottal játszottak valami meccsen, és abszolút partiba voltak valami 2-1 vagy valami hasonló eredményt értek el, és teljesen partiba voltak. Mára egyébként a srác az azt mondja, hogy ő nagyon sokáig azért nem futballozott a magyar élvonalba, mert egyszerűen nem bírja elviselni ezt a légkört, a sutyóságot, az óriási kavarásokat, az ide-oda seftelgetéseket, a teljes dilettanciát, a taktikai ismeretek alapvető hiányát, stb. Én azóta, amióta különböző magyar edzőkből szakkommentátorokat csináltak, azóta látom, hogy mekkora szakmai válság van a magyar futballban. Tehát amióta az első vonalban dolgozó edzőket, beleértve a tisztelt szövetségi kapitányunkat is, így megszólaltatják, kikérve az ő véleményüket, hogy ugyan mondják már el erről a meccsről, mondjuk egy ilyen nemzetközi szintű világbajnoki, bajnokok ligája, stb. Mérkőzésről, hogy így mit gondolnak, vagy mit látnak. És olyan eszetlen nagy sületlenségeket hallok tőlük. Tehát komolyan azt mondom, hogy én eddig egyetlen egy olyan szakembert láttam megnyilatkozni Magyarországon, a magyar médiában, akire azt mondom, hogy ért hozzá, aki teljesen, és történetesen ő az egyetlen egy olyan ember, aki az utóbbi időben, amennyire csak vissza lehet tekinteni, az Újpesttel bajnoki címet tudott nyerni, ő Várhidi. Várhidire azt mondom, hogy ő ért hozzá. Az látszik, hogy ő ért hozzá, ő európai szinten el tudna egy csapatot vezetni. Senki máson, komolyan mondom, nem látom azt, hogy akár magyar szinten képes lenne. Tehát ekkora szakmai válságban van ez a futballtársadalom, nem lehet csodálkozni azon, hogy ilyen vereségekbe csúszunk bele, és persze nem lehet csodálkozni azon, hogy a játékosok, hogy a közeg, hogy úgy általában minden azon a szinten van, ahol. Minden a szakmai válságból indul ki. És folyamatosan meg van mentve ez a magyar futball, folyamatosan infúzióval életben van tartva, vagy éppen újra van élesztve. Egyébként én Bicskei kapcsán azt gondolom, hogy ő többet szerintem nem ülhet le akármilyen arccal, és kommentálhat bármit, mert erőt innentől kezdve semmi nem jogosítja föl. Egyébként azt gondolom, hogy egy hete edzősködni valahol abba elvileg belefér ez az akkó, de annyiszor voltunk már jó fejek, annyiszor ment már következmények nélkül. Ugyanez történik. Tehát ez a csapat majdnem bajnok lett, könyörgöm, Magyarországon. Tehát ez a potenciálisan bajnok lett. Hát mit tudom én, mi múlott az, hogy ezek nem lettek bajnokok. Tehát, de gondoljál már bele. És nézd meg, hogy azonnal mentegetünk, Zozó írja, a sport szerint a játékosok direkt buktatták meg a keménykező Bicskeit. Ez az, amikor... Akkor viszont azért mondjon le mindenki. Teljesen mindegy. Tehát ha ez megtörténhet, akkor azért van válság, ha pedig a maguk képességeinek megfelelően kaptak ki, akkor azért van válság. Tényleg azt mondom, hogy kár volt szakkommentátorokat csinálni a magyar edzőszakma krémjéből, mert így lepleződtek le, hogy mennyire nem értik a dolgukat. Tehát ha nem csináltak volna belőlük szakkommentátorokat, és nem nyilatkoznának mindenhol hülyeségeket szakkommentárjaikban a magyar médiában, akkor még mindig lehetne kenegetni, toldozgatni, foldozgatni ezt a történetet, hogy hát mi lehet a válság oka, hol lehet a baj, stb. Nincsen jól finanszírozva, nincsen pénz, meg ilyenek. Jó, megőrülök ettől, hogy nincsen pénz. A legsúlyosabb felelőtlenség bármilyen állami vagy államhoz akár 3-4 szállal közvetetten köthető forrást kiadni a magyar labdarúgásba, ez felelőtlenség, komolyan mondom. Ha minden pénzt az utánpótlás nevelésre adnak, azt mondom, rendben van, még abban se vagyok biztos, hogy az nem lesz egy óriási feneketlen lyuk, ahol 3-4 üzletember és menedzser zsebébe landol végül is az egész lóvé, de még abban úgy látok bármi rációt, de ebbe a profi labdarúgásba, ha az állam meglátom, hogy egy forintot belerak, az valami hihetetlen pofátlanság, az embertelen hűtlen kezelése a magyar vagyonnak, ennyi. Hogyha valaki tud egyetlen egy mentséget is arra, hogy az Újpest otthon 4-0-ra kapott ki a Vaduz FC-től, amely a svájci másodosztályban 8. helyezett liechtensteini csapat, akkor az írja már meg nekünk, legyen szíves, a 0630-30-30-88-1-es SMS számunkra. Hajrá, Lila! Megy az Újpest! Best of Lila. Vádlott, álljon fel! A szélső közép bűnösnek találtatott kulturális értékeink szidalmazásában, a művész társadalom alkotói méltóságának megsértésében fellebezésnek helye nincs! Na ezt nem, de igen. Széső közép a magyar kultúra válságáról. A Debrecen néhány éve megélte a tavaszt, a PAOK-kal játszott, írja nekünk Tom. Ha nem megy a kupleráj, nem a bútorokat kell kicserélni, hanem a kurvákat. Igen. Én azt gondolom, hogy most már nem csak a kurvákat kell kicserélni, a bútorokat, a házat, az utcát, nem, az hát egész koncepciót. Le kell dózerolni a házat, és először a mérnökökkel kell beszélni, akik újat építenek. Utána ki kell találni, hogy ott valami egészen más kellene csinálni. Tehát, hogy így nem is feltétlenül ezzel a kupleráj dologgal kéne kezdeni. Tehát lehet, hogy először egy kaszinó kéne, vagy valami játékterem. Tehát, hogy így valami, tehát alapjaiban kéne ezt a dolgot újra gondolni. Hát szerintem például van egy olyan megoldás, hogy el kell adni az összes profi futballétesítményt, amiben az államnak bármilyen módon pénze van, akár hitelformájában, azt egyébként azonnal visszakövetelni, nehogy már tartozzon a magyar adófizetőknek ez a banda bármennyi forinttal, egy fillérrel is. Pont az a lényeg, hogyha valakinek van kedve fiatal magyar játékosnak futballozni, mondjuk 16-17 éves korában, ne legyen esélye ahhoz, hogy magyar klubban, magyar utánpótlási létesítményben játszon, és ott tegyék tönkre az ő tehetségét, ott herdálják el az ő adottságait, az ő képességeit, az ő lehetőségeit, hanem legyen kénytelen kimenni a francia másodosztályba, a Bundesliga harmadosztályba, és onnan kezdhessen el mondjuk 16-17 évesen előre lépkedni, hogy talán legyen belőle előbb vagy utóbb valami. De nem, hát ez lehet az útja. Hát az U17-ünkkel, meg az U19-ünkkel olyan nagy baj nincs. Majd lesz, csak akkor magyar bajnokságba be fognak sorolódni. Hát először is, amikor elérik az U19-et, akkor én innentől kezdve ott próbálnám el kiszórni őket külföldi bajnokságokba, ahol tudom. Azonnal ahova, aki viszi, vigye. Mert így mentjük meg őket. Tehát így mentjük meg őket a magyar futball számára. És hogyha bármilyen tartalommal próbál bírni a magyar profi labdarúgás, akkor kötelezően a fiataloknak játszhatnának csak. Illetve abszolút előről kéne kezdeni, az összes idegen légiós haza kéne zavarni, úgy, ahogy van, és legalább a fiatalok játszanak. Engem mostantól kezdve egy dolog érdekel, hogy motiváltságot lássak az illetőknek a fején. Tehát azt lássam, hogy ők most megpróbálják kihozni magukból a legtöbbet. És az összes létező nemzetközi kupából kimaradni, ahogy lehet, és egy sima amatőr ligát elindítani. Nem az edző focizik. Az ilyen mutatványért annó véresre korbácsolták a rabszolgákat, írja nekünk Mityko. Én nem tudom, hogy persze világos, egy hete volt ott edző a Mityko. Nem, Mityko. Egy ilyen mutatványt egy rabszolga nem él túl, érted? Hát, hogy ez, jó, ez világos. Világos, egy hete volt ott a Bicskei, de mondom, valakinek már egyszer el kéne vinni a balhét. Akkor ki a felelős? Akkor nem az a felelős, aki a Bicskeit választotta, hanem akkor ki a felelős? Az, aki elbocsájtotta a Mészőit? Vagy akkor ki a felelős? De most komolyan, tehát, hogy mondjam, lehet, hogy egy hete van ott a Bicskei, de ha egy olyan csapatot vesz át a Bicskei, tehát ez az Újpest, ez majdnem bajnok lett. Mi az, hogy egy hete van ott a Bicskei? Tehát az egy hét az arra volt elég, hogy mindent leromboljon, amit az a csapat tudott, és ne építsen föl semmit. Könyörgöm. Tehát ha egy hete volt ott, akkor az a csapat maximum csak annyira képes, amennyire a Mészőjjel képes volt. Tehát, de ez, hogy egy hete volt ott a Bicskei, tehát nem arról van szó, hogy előtte ezek kubikosok voltak, meg nem tudom én, építőmunkások voltak, meg segédmunkások voltak, és akkor oda jött egy hétre a Bicskei, hát ennyire volt képes. Hát könyörgöm, ezek előtte csak hogy épp hogy nem magyar bajnok csapat voltak. És egy hétre oda ment a Bicskei, és 4-0-ra kikapnak? Hát nem arról van szó inkább, hogy annak ellenére kaptak ki 4-0-ra, hogy egy hete volt a Bicskei? Tehát nem arról van szó, hogy azért, mert még csak egy hete volt ott, hanem annak ellenére, hogy ott volt. De hogy lehet ekkorát zakózni? Tehát most így nézzük egy picit foci szemmel ezt a dolgot. Hogy a francba lehet ekkorát zakózni? Tehát ahhoz mi kell? Ahhoz kell legalább egy rossz taktika, sőt legalább három helyen egy rossz taktika. Kell három brutálisan rossz csere. Kell két sérülés, az mondjuk van is. Ehhez mínusz egy darab csapat kell. Ehhez mínusz egy csapat. Tehát egy nem létező csapat a pályán kell ahhoz, hogy a liechtensteini Vaduz FC-től 4-0-ra kapjon ki otthon. Ehhez ez kell. Ezt most komolyan mondom. Tehát, de mi van akkor? Tehát mi az, hogy egy hete volt? Tehát ez nem fér a fejem, hogy egy hete volt még csak ott a Bicskei, és ha nincs edző. Tehát ha nincs edző, akkor ez indokolt? Tehát ez lehetséges? Előfordulhat? Tehát hogyha nem ül senki a kispadon mondjuk, hanem csak kimennek, és így az öltözőbe egymás között megbeszélik, hogy mit fognak játszani. Na. Te futsz a jobb oldalon, én meg majd passzolok ki középről. te akkor befutok középre a második vonalba, te visszafejed a labdát, én meg majd rárúgdosom. Hm? És a második gól után egy picit leállok, mert nem akarunk sokat hajtani. Aha, aha. Na kapott második gól után nyilván. Szélső közép ma is feltesz egy kérdést hallgatóinak. Az első helyes válaszadót szívünkhöz közel álló ajándékkal örvendeztetjük meg. Nem biztos, hogy csak egy helyes megoldás létezik. Hallgassa meg a kérdést, és adja meg rá akár a legőszintébb, akár a legprovokatívabb, akár a legpontosabb választ. 22 34 88 1 Kérdésünk. Ki győzte le 1990-ben egyéni választókörzetében Orbán Viktort? Ismétlem. Ki győzte le 1990-ben egyéni választókörzetében Orbán Viktort? 0630, 30, 30, nem. Nem, ez 22. az SMS szám, ez majdnem az SMS szám lett. 22-34-88-1, ez a szám. A telefont hívjátok, a vonalas elérhetőségünket, hogy tudjunk élőben beszélgetni. Ki verte meg egyéniben Orbán Viktort? 22-34-88-1. 1990-ig kell visszagondolni. Addig felolvasom az SMS-eket az előző témához, a labda hibás véli ezt az egyik SMS író, mármint az újpestiek óriási zakója miatt. Ha persze, hát ha négyszer nem megy be, nincs vereség. Egy mentségük van a vereségre. Nagy volt a meleg, és biztos tésztát ettek. A lamezei írja nekünk Döme. De hogyha nagy a meleg, akkor miért kell még egy zakó? Az újpestiek még a VB hatása alatt voltak. Azt hitték, hogy zseniális zsógafociukkal elverik a brazilokkal megtüzdelt csapatot, írja Zoz. Majd Marci ír az utánpótlásról. Sziasztok! Nem működik az utánpótlás. A fiamat 3 éve válogatták be a Pest megyei utánpótlás válogatottba, de egyszer sem volt megyei meccsen sem. A vezetőkből körülbelül 4-et fogyasztottunk. A fiam 16 éves, nem sokára kiöregszik, anélkül, hogy esélye lett volna bizonyítani. Szétzavarnám az összes bebetonozott vezetőt a fociban is. Aztán, sziasztok, nagyon sok lóvé van a magyar fociban, csak hogy rengeteg olyan ember él belőle, akinek semmi köze a focihoz. Na, van egy megfejtünk. Halló, halló! Szevasztok, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! De ezt a poént nem tudom kihagyni, szerintem nem ez a megfejtés, de szerintem Orbán Viktort a független média, magát független médiának valló média birodalom veri meg unosuntalan. Na jó, jó. És a Bencsik András? Jó, de ez így. Hány szavazatot hozott? Ő nem függetlenül, nem mondja sosem, hogy független. Nagy jó, de hány szavazatot hozott? És hányat vitt el? Hát és mikor a hányat aki hozott? Aki beveszi ezt a független dumát, attól biztos sokat elvitt a Bencsik András, aki viszont úgy jön vele, hogy mondjam meg, hogy ki vagyok, és a véleményem egyezzen ezzel, annál nem hiszem. Na jó, de a kérdésem... Mikor a hányat hozott? Hány szavazatot? A Bencsik András? Nem, a Mikola. A Mikola? Hát figyelj, a Mikola nem sokat hozott, mert volt, aki felhívja az igen tisztelt választópolgár figyelmét, hogy mit mondott a Mikola, micsoda szörnyű dolog ez. Valahogy Gyurcsány Ferenc ez nem jött elő, valahogy nem jött át a médiában, ő valahogy hiteles ember volt, utána is egy pár hétig. Vajon miért? De a kérdés az 1990-re vonatkozott, és 1990-ben a független médiának még semmi, de semmi problémája nem volt Orbán Viktorral. De ugyanazok az arcok ülnek most is, és most is függetlenek vagyok. De 90-ben még szerették Viktort. Arra is emlékezhetsz. Hát 90-ben Viktor is más volt, de hát itt ebben az országban mindenki változhat, csak Viktor nem, mert őt visszanézik, akár hetedizik, nem, hogy mit mondott mondjuk 90-ben, 92-ben. Ami Fletó barátunkat, az, hogy múlt héten mit mondott, a kutyát nem érdekli. A Totó minket, a Totó kutyát sem. Minket érdekel az is, amit Viktor mondott 10-15 évvel ezelőtt, meg érdekel az is, amit Fletó mondott, és egyiktől sem vagyunk elragadtatva. Arról nem is beszélve, amit mondjuk egy hete mondanak, vagy mondjuk egy napja. Tehát nem kell 10 évre visszamenni, hát, hogyha egy jó vaskos baromságot kell keresni. Választások előtt az Orbán Viktor az kellőképpen ki lett vesézve, nem is baj, rá is fér. Csak valahogy Gyurcsány Ferencen ez nem jött elő. Tehát ő úgy hiteles ember volt, úgy elmondta, hogy mi van, meg hogy a Mikola az milyen szörnyűket mondott, ezt úgy hallottuk, meg tudtuk. Az, hogy mondjuk Veres úr mit mondott annak idején Szabolcsban, azt úgy nem nagyon tudtuk, nem nagyon hallottuk. Most, hogy nyertek, most már azt mondanak, amit akarnak, most már kutyát nem érdekli. Jaj, a Veres úrnak a kijelentésével mi olyan egészen hosszan foglalkoztunk, sőt, visszatérő állandó elemünk van, nagyon hálásak voltunk Veres úrnak, hogy ilyen újszerű demokrácia fogalmat vezetett be, mert ez állandó témát szolgáltatott nekünk. Sokat igen, beszélünk nem akarok én senki semmit lehet. Nekünk mindig a többi médium miatt kéne magyarázkozni. Azért, mert hogyha én nekiállok titeket itt beszélni, akkor valószínűleg 2 másodperc emlő kívül találom a műsoron magamat, úgyhogy nem szeretném ezt a viccet kihagyni. Nem fogunk mi. Először mondj egy megfejtést, hogy nyerjél, és aztán vesézzél. Figyelj, halvány segéd fogalmam, mint jó, megmondom. Akkor mondtam is nektek. Vesézzél minket ki. Vesézzek? Parancsolja. No, szóval azt akartam mondani nektek, hogy annak idején én pont hallottam a műsort, amikor Mikolának a kijelentését kommentáltátok, és hát ott elég bőszen és elég részletesen szó volt arról, hogy hát milyen párt az ilyen, milyen a demokrácia az való viszonya, és demokratus egy ilyen párt, ahol ilyen alelnök szerepelne, bocsánat, miniszterelnök helyettes elnézést szerepelne. Nem arról beszéltünk, hogy demokratikus-e, hanem hogy normális-e a Mikola. Erről beszéltünk, hogy normális agya van. Jogosan elmentetek odáig, hogy milyen a demokrácia dolog viszonyának Orbán Viktor meg a Fidesz. S Veres úr kapcsán nem beszéltünk erről, vagy a kóbor kutyázás kapcsán nem beszéltünk ugyanarról, hát, inkább ilyen baráti elnéző dolog, hogy hát igen, ilyenek ezek a szociálhatók, meg a gyurcsának, hogy ebben a voltunk. Neked pedig testvérem szelektív a memóriád, azt tudom, kell, hogy mondjam. Elgurult a kamintonet, már hallottam. Jó, akkor ezt most tegyük tisztába. Veres Jánosnak az adannót megtett kijelentése, miszerint azokat az önkormányzatokat fogja támogatni az MSZP, ahol MSZP-s a vezető. Nem emlékszem, hogy a demokrácia Hohérának hívtam konkrétan Veres Jánosnak. Igen, és ezekre érdemes szavazni. Ez a demokrácia alapvető értékeinek kikezdése. Veres Jánosnak felelnie kellett volna ezért a kijelentésért, és nagyon-nagyon komoly személyi konzekvenciákat kellett volna levonni. Ez a véleményem erről. Konkrétan emlékszem a szófordulatomra, amit használtam annak idején ezzel kapcsolatban. Olyannyira voltunk megbocsájtóak, mondom, hogy a demokrácia hóhérának neveztük mi Veres Jánost. Hát, hogyha erre nem emlékszel, az a baj, hogy ebben az országban mindenkinek szelektív a memóriája, meg szelektív a hallás, és azt hallja meg, ami így a kis világképébe belefér. Igen, senki biztos, se szeretne skizofrén agyat magának, és mindenki így szereti megerősíteni magát a saját tévképzeteiben. Hát, hogyha neked arra van szükséged, hogy minket te ilyen valós kutyáknak tartasz, hát akkor tartsál minket annak, hogyha neked nem tartalak, csak most úgy érzem magam, mint az a bizonyos disznó, aki ludakkal találkozott és legyőzik, de még egyszer mondom nektek, én akkor úgy éreztem, hogy az a fideszes propaganda, ami a Fideszből árad, az valahogy nem jött át a ti műsorokba, az MSZP-t az valahogy árad. A fideszes propaganda nem jött át a műsorba. Te most azt hiszed, hogy bírálsz minket, pedig éppen megdicsértél. A vége az volt, hogy az MSZP-t az meg valahogy átjött. Tehát az MSZP-t nem bíráltátok annyira. Nem bíráltuk annyira az MSZP-t. Tudjátok miért? Azért is talán, mert az MSZP-nél nagyon nehéz olyan ismeret felhozni, hogy hát ők ezt mondták, és ezt lehet tartani, ez egy ideológia, ezt ők ragaszkodnak, nincs semmi ilyesmi, mert az MSZP mögött nincsen semmi. Mondtak ők azért gyönyörűeket, ne hülyeskedj már, hát bőven volt dolgunk az ő bírálásukra. Folytatjuk a játékunkat, és köszönjük szépen, hogy kiveséztél minket. Haló, haló! Haló, tiszteletem! Van válaszunk a kérdésre? Hogy? Van válaszunk a kérdésre? Van. Na, ki győzte le? Balatoni József vagyok. Jó napot, József! Kinyőztel a 90-ben? Tisztelem magukat. Én azóta hallgattam a rádiót, amióta vannak. Zacsek Gyula! Találat, József! Gratulálunk! És én kampányoltam a Viktornak. Én onnan telefonálok, Pesten Szent Erzsébetől telefonálok, ahol Viktor indult 90-ben. Mindenre, de különben a Kende könyvben benne van ez, az első Kende könyvben, a Viktor könyvében. És én SZDSZ-es alapító tag voltam a kerületbe, és nem tudom, tudják-e, hogy a Szabó Miklós visszalépett a második fordulóba a Viktor javára. Uh-huh. Ez nagyon fájt nekünk is, meg mindenkinek is. De ez sem hittük, volt elég. Tudjuk... Mondhatom? Igen. És én azt hittem, hogy meg tudjuk verni a Zacsek Gyulát. És az Zacsek Gyula, azt tudjátok, hogy kicsoda, azt csinálta az MDF piacot, igen. És ezért 3000 szavazattal jobbak voltunk már az első fordulóban, és azt hittük, ugye oda mellé állunk, a Viktor mellé, ugye ez a 3000 szavazat átmegy, és meg tudjuk verni. És nem így történt, és utána nekem nagyon sokat mondott a Miklós, mert kampányoltam neki is, és nagyon fájt neki, hogy a Viktornak oda kellett adni, ezt nem tudjátok meg, de akarjátok, bemegyek, elmesélek nagyon sok dolgot, ami itt történt a kerületbe, és a Viktora, hogy ő volt az első ember, a Szabó Miklós, mint történész, megmondta, hogy ki a szabadkőműves. Ezt el se hiszitek, de... Ki a szabadkőműves? Hát a Viktor is az volt, meg a lengyel is, ugye? Lengyel László például. Viktor is szabadkőműves volt? Mit csinálnak? Hát, a klub tag. És mit csinál Lengyel László óta? És Orbán Viktor a szabadkő... Egyáltalán Páholyhoz jutnak, vagy... Erről nem tudtok semmit se? Hát olvassátok el a leplezőt, meg a satöbbi újságokat. De hát öntől személyesen tudjuk már, most tudhatjuk most meg, hogy hát mit csinál. Elég szomorú, ezt akartam már régen, de akartam telefonálni. De milyen nagyon jó, rossz, hogy most itt nagyon van. Rosszul toljátok. A valóságot ti is hámozzátok jobbra-balra, ami nem igaz, amit mondtok a 80-90%-on. Na jó, de különben erről rengeteg irodalom van. Halljuk az igazságot, tehát most ássunk bele a mélyére. Tessék. Mi az igazság? Mondjátok. Ne, én kíváncsi vagyok. Hát, hogy most mindegy, hogy a Viktorék, vagy a Gyurcsányék vannak, ez mind a kettő egy csapat. Ez aha. Le van írva a leleplezőt, hogyha olvastátok, a Tőke Péter újságáról beszélt. Erre már minthogyha utaltunk volna ebben a műsorban. Igen, mutatátok volna, de úgy most is kiveszem, hogy a Viktort majdnem szaj meg jobb oldal, bal oldal, ilyen nincs. Ezt annak idején megtudtam, ezt 90-ben megtudtam, mikor a Viktor itt indult, a Szabó Miklóstól, mert ő neki volt lehetősége bemenni a levéltárakba. Nem mit szok, intézett tudjátok-e, a Viktor? Hogy az SZDSZ-eseknek a 80%-a bemehetett. Annak idején a Magyar Bálint, stb. Mindenkit ismerek személyesen, bemehettek a levéltárakba, és meglátták azt, amit te meg én nem láthattunk meg akkor. Micsodát? Hát, hogy kinek milyen szerepe van itt a rendszerváltásban. Kinek milyen szerepe van itt a rendszerváltásban? Hát, le van írva a múlt, a leleplezőket. Hát most mondja elviszem el. Nektek, de mondja el, legyen szíves, mondja el, kinek milyen szerepe van, kik a főbűnösök? Hát a szabadkőműves csapat, úgy nevezett, akárminek nevezzük. A szabadkőművesek, de mondjuk Lengyel és Orbán konkrétan mit organizáltak ott a szabadkőműves páholyban, amivel... Hát a Szabó Miklós megírt a Mozgó Világba. De micsodát? De hát ez, hogy kinek milyen szerepe van. De milyen szerepe van? Hát milyen szerepe volt ezt, amit most tettek az országgal. Ez. Micsodát? Ezt a nyomort, ezt a kilátástalanságot. Ezt ők tudatosan készítették elő a szabadkőműves páholyban? Persze. Ez volt a céljuk. Lengyel László és Orbán Viktor megtervezték igen, Magyarország tönkretételét? Hát a háttérhatalom. Akik ott vannak, ezeket a műképviselők, meg ezek mind, ez a sok rabló csapat, vagy hogy mondjam, de ez le vannak írva ezekben az újságokban, és azon csodálkoztam, és azért telefonáltam be most, hogy ti erről nem sokat beszéltek, és nem tudtok. És ezt mondom most is, hát most beviszem nektek a leleplezőt, a legújabbat. Nem kell. És senki nem cáfolja meg, ez az egyik, és rengeteg könyv is megjelent erről a témáról. A holokausztól kezdve a mai bombázásig minden benne vannak ezekben a könyvekben, hogy kik csinálják. Akkor idéznék a leleplezőből. Hogy? Akkor idéznék az ön által említett leleplező című írásból, vagy folyóiratból. Idéznénk belőle. Van, aki szerint az első klónozott emberi csecsemő már meg is született. Igen. A világszerte ismert igen, klónozott igen, Mika, igen, Dolly világra jöttéről szóló de tudósítások. A politikáról beszéljé, arról beszéljé, és nem az első, ez nem a 30 számmal megjelent. Beszéljünk a politikáról. Tehát arról van szó, tehát azzal vádolja ön Lengyel Lászlót és nem Orbán vádolom, Viktort. Nem én vádolom. Világos. Hanem ez le van írva, és igen, ezt tudja igen. Mindenki, hogy ők a szabadkőműves páholyban. Hát le van írva. Hát olvasd el a tegnapi, például a Magyar Világot. Olvasd el. Amit a Lakatos meg a Körös ír, olvasd el, benne van minden, hogy kik lopták szét az országot, benne van. Kik lopták szét? Hát benne van az újságban, bazd meg, olvasd el, beviszem neked, olvasd el. Magyar Világ tegnap jelent. De fölteszem, hogy ön olvasta. Fölteszem, hogy ön olvasta ezt a számot. Persze, hát ennap olyan jelent meg. Nem számolna be nekünk erről, hogy mit olvasott a lapszámban? Nem, az egészet, bemegyek és megmondom. Kik voltak azok? A neveket kérünk. Kik a felelősök? Mi is lelepezni akarunk. Neveket kérünk. Nagyon-nagyon naivak vagytok. Hát hol értek ti? Figyelj ide, például a Lakatosnak, meg a Körösinek már évek óta benne, vagy egy példa. A Nemzetőr tegnap előtti számában benne van Gidai Erzsikének a cikke a Gyurcsány csomag ellen. Erről tudtok? Olvastátok? Leleplezést várunk, leleplezést várunk, uram, és nem szolgáltat leleplezést. Nem, menjek be, mit itt van bent, ön bent van. A stúdióban, benne van a vonalunkban. Mondja el végre az igazságot, egész Magyarország kíváncsi hallgatja. vegyétek meg a tegnapi Magyar Világ című... De nem akarunk vinni, ez nem promóció, mondja el, hogy... De hogy mondja meg, mikor nincs nám a kezembe az újság? Hát olvasta, hát tegnap jelent meg! Hát tegnap jelent meg, hát benne voltak a... Olvastam fel, felolvasom, jó, vártok? Hát tegnap voltak a döbbenetes leleplezések benne a számban. Igen, hát igen. Ön nem tud beszámolni olvastam nekünk erről? Olvasom. Olvassa! Ez fantasztikus. Ez egy csodálatos pillanat. Végre megtudhatjuk, kik a felelősök. Közben egyébként én is felolvasnénk el a leplezőből, ki dönti el, milyennek kell lenni az ideális embernek. A ma fejleményei a múltat idézik. Talán a Matrix megalkotói sem véletlenül választották ezt a címet filmjükkel, mivel a Matrix az egyént formáló és modellező társadalmat jelenti a csoportanalízisben. A pszichiátri... Itt vagyok, előkerültem az újságot. Igen? Azt mondja, hogy ez fantasztikus. A kiskirályok szalálják Magyarországot. A kiskirályok. Ez a tegnapi szám. Igen? Kik a kiskirályok? Hirtelen, kérem szépen, itt benne van, hogy a elég neki a titkos hatalommegosztási című cigébe, a Hege, a Haraszti Miklósról, Molnár Péterekről, Bajnai Gáborokról, Gordonról ír. Igen? 8000 milliárd forint felett rendelkezik majd, de vissza Csányihoz, Csányiról is ír, ezekről írnak, az MSZNP-re, a Csepiékről, a Csányiékról, itt a hányadik oldal, ez a nyolcadik oldalon, ez benne van. Folytatom. Csak lapozni kell. Igen? Erre nem számoltam, hogy itt tesztelni fogtok engemet, és nem tudtam, hogy ti erről, ezekről nem tudtok. De mi ezek iránt nagyon tudom. Érdeklődünk. Itt van, kérem szépen, a bankközés Csányi miniszterelnök nácisza, azt nem tudom, tudjátok, hogy ő mire készül, hogy van. Mire készül? 300 milliárd dolláros vesztesség, szemengyárak benne vannak, hogy csinálták a Csányi, Lestinger, Demián, Bárcegi, Békesi, Széles Gáborik, hogy csinálták hát ők a legnagyobb magyar tőkések konkrétan. Igen, de hogy lettek tőkések? Mind benne vannak? Úgy, mint a Gyurcsány, és úgy, mi nem. Ez a fáj, nem az a fáj, hogy ők tőkések. Nem az a baj, hogy ők gazdagok, hanem hogy mi nem. Én nem lettem. Mi meg nem lettünk. Mert nem fértünk hozzájuk. Aha. Na most nézzétek meg a Friderikusnak a műsora, most megy ismétlésben, nézzétek meg, hogy milyen hazugságok vannak itt jobbra-balra, és a Máté László is benne van, szóval rengeteg dolog van, nem tudnám itt felolvasni. Akkor egy rövid részletet ragadjuk. Igen? Itt. Máté László például mit csinált? Beszéljünk a kolláról. Egy forintos névleges áron jutott a kolla birodalom Nagy Imre tulajdonába. Ez például a hányadik oldalon van ez? A hetedik oldalon van, azt mondja, a szakszervezeti szállodákat is teljes egészében elkezelték. Ebben benne van a Gyurcsánytól kezdve mindenki. És de most várjunk, csak egy valamire vagyok kíváncsi. A Bárándi úr azt mondta, itt az idében a Napkelti, vagy valamelyik ide a TV2-be, azt mondta, hogy ezek a úgynevezett bűnözők, az elévülése, a lakásmafiától kezdve mindenről erre okay. mennek rá, hogy ezt én értem. Büntettek, rengetegen adtak be beadványt ezek a bűncselekmények ellen, és mindegyiket elutasította a bíróság, ezt is a Magyar Világban tudtam meg. Jó, rendben van, értem. Csak ön egy súlyos állítást... Hol éltek, hogy ezekről nem tudtok, és nem beszéltek. Egy súlyos állítást ön megtett, mégpedig azt, igen. hogy Orbán Viktor és Lengyel László annak idején ezt az egészet... Hát benne van a leleplezőben, nem hívják. Az egészet egy szabadkőműves páholyban, egy szabadkőműves... Tag volt a lengyel, hát a lengyelnek a nagyapja is szabadkőműves volt, erről nem tudtok? Hogy ők ott találták ki, eleve megtervezték Magyarországnak a nyomorba döntését így Magyarországnak. Van. Hát nem így, hát csak most rövid az idő, de erről többet tudnák beszélni. Hát azért rövid idő, is elég nagy szarba került az ország bemenni, hanem el kell olvasni ezeket az újságokat, és meg kell cáfolni. Én azt kérem... Először szerintem bizonyítani kéne. Először bizonyítani. A Viktortól is azt kértem annak idején, egy pillanat. A Viktortól is azt kértem, hogy jobb rendet csináljatok, mint amit csináltak annak idején az úgynevezett kommunisták. És mit válaszolt a Viktor? Jó, hogy nem volt mit válaszolt? Mit mondott erre Viktor? Viktor azt mondta, hogy azt csináljuk. És nem nyerte meg, és a lényeg az, hogy utána se nyert sehol se a Viktor. És ő lett, nem tudom, a harmadik vagy az egyéb, nem nyert utána egyénében a Viktor, azt tudjátok, nem is így. És nem csak a Viktor, hanem a többiek ilyen úgynevezett köművesek. Hát nem tudok mit mondani, nem én találtam ki, mondom gyerekek. Tehát az ilyen szabad köművesek, mint a Viktor, nem nyernek egyéniben. Nem ismeritek a Tőke Péter után? A Lengyel László sem nyert például. Nem nyert a Lengyel László sem egyéniben, igaz, hogy politológus. Tudom, nem a Lengyel Lászlóról beszélek, hanem a többiek. Kik a többiek? Hát például az Acsek Gyula se nyert legközelebb. Például. De ő nem volt szabadkőműves. Hát dehogy nem. Ő is szabadkőműves volt. Az MDF piac is egy szabadkőműves páholyban létrejött ötlet volt. Most mit hülyéskedtek? Ez így van. Olvassátok, amit mondtam, azt olvassátok el. Vagy pedig olvassátok el a tegnapi Nemzetőrt. Benne van a Döbbelenteinek a cikke, és azt is olvassák az izének is, a dr. Gida Jezsikének is a cikke pont a mai dolgokról. De akkor arról van szó, hogy Orbán Viktor gyomorba akarta dönteni ezt az országot? Hogyha már így járunk. Hát arról van szó, hogy Orbán Viktor gyomorba akarta dönteni ezt az országot, hát és egy szabadkőműves páholyban döntött ezt el. Ez engem azért lehetne meg, mert... Amikor kértem őket annak idején, hogy Viktor, nem elegedjetek be. Hát most is azt mondta ez a új frakcióvezető, a Navracsics, hogy ők nem akarják megdönteni a rendszert. Hát milyen ellenzék ez? Egy ellenzéknek az a feladata, aki a fennálló rendszernek a megdöntése. Ez nem igaz, ez nagyon nagy tévedés, kedves uram. Egyébként, kedves Balatoni József, itt várja önt a nyereménye, mégpedig egy háború függő kötet, mert hogy a megfejtése az helyes volt. Az ellenzék dolga viszont nem a rendszer megdöntése, hanem a kormány megdöntése, és ez nagyon nagy különbség. Könnyed jópofáskodás, lazulás és panolás. Na ezt nem. A szélső közép komoly és intellektuális. Komoly és intellektuális, szigorúan. Nehéz nem könnyed jópofáskodni, hogyha ilyen telefonjai vannak az embernek. De már is itt az újabb telefonáló. Aló, aló. Hello, szevasztok. Hello. Szevasztok, Robikám, ennyi hülyeséget, amit ez az úriember elmondott, régen hallottam, megmondom őszintén. Szóval ez tényleg nem volt semmi, de éreztük, hogy valami nagyon, nagyon komolyat találtunk azért. Nagyon, ez olyan komoly volt, hogy ez be fog kerülni a történelemkönyvekbe, szerintem a Balatoni úrféle téma, mert a lengyel átról, meg az Orváról ilyet elmondani, szóval... De az, minden a, tényleg... de az a tökéletes, hogy közben arra a Döbrentei Kornélra hivatkozik, aki konkrétan, hát majdnem személyes tragédiaként élte meg a mostani választások elvesztését. Hát a Döbrentei Kornél az a legnagyobb Orbán Viktor fan. Pontosan így van, szóval azért mondom, hogy ennyi hülyeséget, nem tudom, hogy a szerencsétlen úriember milyen, a leleplezőt szoktam olvasni, de megmondom őszintén, hogy a 1%-a nem igaz, ami le van írva. Függetlenül attól, hogy összefüggésében nézzük, van benne alapja. De ugye utalt, hogy kikrabolták szét az országot, ez teljesen mindegy, mert ebben benne volt mindenki, aki 90-ben ott volt. Hát de mindenkit föl is sorolt, hát a Széles Gábortól kezdve, gyakorlatilag a magyar, tehát olyan volt, mintha a Magyar Hírlapnak a Magyarország 100 leggazdagabb embere című számát kezdeni. Pontosan, így az elejétől lapozni. Szerintem azt lapozta, nem a leleplezőt lapozta ő meg a Nemzetőrt. Igen, igen, tehát hogy így volt itt Demján, Várszegi, ki volt, Csányi, Széles Gábor, tehát így mindenkit felsorol gyakorlatilag. Robi, figyelj, de nagyon jó vezeted a műsort, megmondom őszintén, csak egyre megkérlek, ezt komolyan mondom, hogy létszes a Gyurcsánt Nefletónak nevez, ma olyan kellemetlen, mert a Viktorra sem mondanak más, szóval te vagy egy olyan értelmes gyerek, hogy ezt megérted, most ezt komolyan mondom. De a Viktort nem szoktuk viktorozni? Tehát nem szoktuk rá mondani, hogy Viktor? Nem, a Viktor azt mondta, hogy Viktor, de a Ferencre nem mond már, hogy Fletó, mert engem irítál. Nem azért, mert jól hangzik a Betve neve különben, nehogy félreértsél most, csak valahogy úgy tisztelet tudok, hogy Ferenc, vagy Gyurcsány, vagy mit tudom én. Hát te tudom, ez egy én megvárom ezzel a tisztelettudással majd Gyurcsányt, és majd ha ő tisztelettudó lesz, és mondjuk nem kóbor kutyázza le a polgárokat, akiknek a szolgálatára szegődött, akkor majd elvárhatja a tiszteletet kölcsönösen. Jó, imádjuk a nagy lufikat, és valahol igazad van, de én ezt nem vitatom, mert valahol igazad van neked is, de hogy mondjam, ő kóbor kutyázott, te meg legyen annyira úriember, hogy nem fletózol. Én tiszteletben tartom az érzékenységedet. Érted, egyébként. Mit mondod? Abszolút, abszolút de értem. De te szerintem úriember vagy, úgyhogy egy úriember így nem vág vissza, én egyéni véleményem szerint. Teljesen értem, amit mondasz, és nagyon szépen köszönöm. Kösz szépen, fiúk! Hello, hello! Hello. Ez az űrge feltalálta a vizet, írja az SMS író. Ebben az országban még akinek kevés esze van, az is tudja, sejti, hogy kilopta meg az államot, de túl kevés, hogy tegyen ellene, és túl közömbös, hogy összefogjon ellenük. Itt vagy egy országos polgári engedetlenség, vagy Chuck Norris segíthet. De nem, ebben az országban már sokan voltak, akik szabadkőműveseztek, meg sokan voltak, akik hajrá viktoroztak. De egy olyan telefonáló, de tényleg, tehát ez annyira gyönyörű. Aki Lengyel Lászlót és Orbán Viktort egy páholyba tudja elképzelni. Egy szabadkőműves páholyba, és Döbrentei Kornéra hivatkozva szabadkőművesezi és nemzetrontózza Orbán Viktort, tehát ez tényleg zseniális. Zé kérdezi, mókáztok? Beszélő macskák is vannak, olvassátok el a Garfield múlt heti számát. Zseniális. Ha ezek után azt meritek állítani, hogy Süső a sárkány nem létezik, akkor tényleg marha korlátoltak vagytok, hiszen Csukás István megírta. Jogosnak tűnik. Sanyi azt írja, hogy nem ár fiúk, ezt az embert tényleg ilyen hosszan kell hallgatni? Tudjátok, bigott hívőkkel és fradi drukkerekkel nem szabad vitatkozni. Demagóg Lali önkritikus SMS-e, én is sok hülyeséget írok nektek, de ez a manus engem is ürvelet. Zseniális. Sziasztok, szerintem rengeteg bebetonozott vezetőségű szervezet van kis hazánkban, jól lenne, ha Fletó, írja az SMS író, ezeket szétzavarná, 20 év múlva alulról felépíthetnénk, mint például a Liechtensteini foci liga. Szinte minden játékosuk főállásban dolgozik a foci mellett, persze túlgyáva Fletó féle nyugati cikkektől. Halló? Tiszteletem, én vagyok megint, sajnos szétkapcsoltatok, de hallgassátok meg. Figyelünk. Kérem szépen, Lakatos Pál könyve. A rendszerváltás miniszterelnökeinek van egy hátsó, utolsó oldalán egy névsor. A szabadkőműve. Ki a szabadkőműve? Felolvashatom? Parancsolj. Dávid Júbolya, Elek István, Jeszenszky Géza, Makovec Imre, Szabad György, Szörényi Levente, Kónya Imre, Pusztai Erzsébet, Szabó Iván, Surányi György, Kapolyi László, Bányász Rezső, Barát Tetele. Bokros Lajos, Bolgár György, újságíró, Donát Ferenc, Ötvös Pál, Hort Gyula, Keleti György, Keleti Györgyné, Kovács László, Kukoreli István, Lengyel László, Zukman Tamás, Glad Ferenc. Azt mondja, hogy Kosári Domonkos, Viziel Szilveszter, Schmidt Pál, Bajer Tamás, Demszki Gábor, Ősi István, Eszterházi Péter, Farkasházi Tibadar, Jancsó Miklós, Kerény Imre, Kis János, Konrád György, Mádli Ferenc, Megyesi Péter. Lovas István, újságíró Orbán Viktor, Pokornyi Zoltán, Szájel József, Varga László, Libmant Katalin, Tordján József, Vértes Csaba, Németh Sándor lelkész, Füzesi Tibor, Isépi Tamás, Súrján László, Balsai István, Boros Péter, Korodi Mária, Kőszeg Ferenc, Magyar Bálint, Pető Iván, Popper Péter, Székely Péter, Szent Iványi István, Tamás Gáspár Miklós, Cvak Péter, Demján Sándor és Pintér Dezső. Hajrá Magyarország, hajrá magyarok, ez 2003. február 26-án jelent meg. Most már csak az lenne a kérdésem, hogy ki nem szabadkőműves, mert szerintem őket könnyebb lenne felsorolni. Itt most sikerült szabadkőművessel meggyanúsítani az egész magyar politikai elitet. És az egész médiát. És a komplett sajtót. Pletykák, sztárok, minden, ami bulvár. Na ezt nem. Ez a Szélső Közép. Mi tartjuk a színvonalat. Elképzelem egyébként Kerényi Imrét, Tordján Józseffel, Pető Ivánnal és Ősi Istvánnal, Szájerrel, meg Áderrel, meg tényleg Viziel Szilveszterrel együtt egy ilyen szabadkőműves, meg Orbán Viktorral együtt egy szabadkőműves páholyban így megbeszélik, hogy mennyi az annyi. Péter, te beleírtad a Eszterházikon beleírtad a regényedbe azt a kívánt részt, amit mondtam, persze, jól van. Viktor, Lovas István itt hozzászól. Igen, Viktor, erőltessük most ezt a hajrá Magyarország, hajrá magyarokat, mert ennek a kódolt tudatalatti üzenete az... Hatékonyan tudja romba dönteni ezt az országot. A bukszot azt azonnal elindítja a csőd felé, úgyhogy jó lesz. Van még SMS-ünk? Azt kérdezik, hogy és nem így van? Hogyne? Hát ezek az informátoraink, hát érted? Mi mindig is az oknyomozó újságírás mellett tettük le a voksunkat. És ez a fajta korrektség, ez mindig jelen volt a műsorban. Tehát csak és kizárólag ellenőrzött információkat. De ezek mekkorákat verekedhetnek a páholy? Eleve mekkora lehet ez a páholy? Jó nagy, a magyar szekció jó nagy. Szerintem a páholyon kívül viszonylag szűkös a hely egyébként. És mekkora fájtok mehetnek ott? Robi, ne csináljatok már, most jön az óvodai kis csoport névsorra, kérdezi Miki. A telefonáló, akit sért a fletózás, hallgassa a klubrádiót. Közel-keleti háború, futballháború, most meg kőműves háború, sírva vigadunk, írja D. Nagymester. Még van egy fontos témánk, amiről beszélnünk kell a zene után, mert nagyon felháborít minket, és egészen konkrétan nagyon-nagyon károsnak tartjuk társadalmilag, úgyhogy erőltessünk némi komolyságot az arcunkra, és ebben segíteni fog nekünk a Ságár. Aztán folytatjuk és befejezzük lassan. Miről beszélnek a szélsőközép műsorvezetői adáson kívül? Pontosan ugyanarról, csak sokkal szabadszájúbbak, személyeskedőbbek, vehemensebbek. Egyáltalán nem tartanak az ORTT-től, sem a főnöküktől. Sokkal kevésbé hallgatnak analitikusuk tanácsára, ügyvédjük óvó szavára. Blog a szélsőközép készítőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. Mindannyian ki vagyunk szolgáltatva a piacnak. Utolútfélen becsapnak, a főnökeink kizsigerelnek, tudatunkat reklámhazugságokkal manipulálják. Szélső közép az ellenállás bázisa. A mi ügyészségünk a tűcserét bűncselekménynek tartja. Egészen pontosan a legfőbb ügyészség tavalyi állásfoglalása bármilyen módon és bármilyen céllal segíti valaki az illegális drogfogyasztást, bűncselekmény gyanújába kerül. Az Alkotmánybíróság 2004-es állásfoglalása következő. A hatályos törvényekben tisztázatlan a drogfogyasztókat segítők büntetőjogi helyzete, a tűcserések azért is követnek el bűncselekményt, mert fenntartják a drogfogyasztást. Jaj, úristen, ezt az ostobaságot. Emberi hát ez életeket valami... mentenek meg azáltal, hogy steril tűket kapnak a HIV-től, az összes véren keresztül terjedő betegség, a hepatitisztől, satöbbitől, védenek meg embereket gyakorlatilag társadalmi munkában, és ők most bevonulnak szépen majd a börtönökbe egymás után. Hát ez valami hihetetlen. Mi az, hogy a drogfogyasztásban segítik őket? Nem a drogfogyasztásban segítik őket, hanem az életben maradásban segítik őket. Tehát te el tudsz képzelni egy olyan heroinistát, aki azért heroinozik, mert steril tűket lehet kapni, tehát azért kapott rá a heroinra, mert van steril tűje? Tehát van egy csomó steril tűm otthon. Mit kezdjek vele? Hát elkezdek heroinozni mondjuk. Jó ötlet? Egészen elképesztő, és semmit hihetetlen. Nem ért a heroinista logikájából. De nem, de ennek van, ez egy szakma, ennek, tehát ez a drogprevenció, ez konkrétan egy szakma. Ezek a rohadt bürokraták meg semmire nincsenek tekintettel, csak a törvényekre, semmi másra, csak a szabályozás. Amely szabályozás rossz. A szabályozásnak az lenne a dolga, hogy az életet, az élet szövedékét kövesse le, és ahhoz alkalmazkodjon. Nem pedig az lenne a dolga, hogy mindenféle én nem tudom, zavaros eszmék kiszolgálója legyen. És az Alkotmánybíróság gondolom az egészséges élethez való jogra hivatkozva megtiltja az embereknek azt, hogy ezt a jogot fenntartsák, ezt a jogot birtokolhassák. Csodálatos. Gratulálunk. Egészen elképesztőnek tartom, és minden létező eszközzel meg kell védeni. Ez a onnan az egész dolog úgy pattant ki, hogy a Takács István, a Budapesti Tűcsere Program és a Társaság a Szabadságjogokért munkatársa feljelentette magát. Hát nagyon-nagyon remélem, hogy semmilyen következménye nem lesz ennek az önfeljelentésnek, amennyiben igen, elvárom, hogy a civil szervezetek minden létező módon tiltakoznak majd ezzel. Üldözni fogják azokat az embereket, akik steril tűket juttatnak a heroinistákhoz, hogy azok ne halljanak bele a szenvedélyükbe. Ez komoly. Ez valami döbbenetes. Ez valami elképesztő. Semmit nem tudnak erről egyébként, semmit nem tudnak szociológiailag arról, hogy a drogfogyasztásnak mik az okai. Hogy miért lesz valaki heroinista. Tehát ráadásul ezzel egy pest is szabadítanak a társadalomra ezzel az intézkedésükkel, amit úgy hívnak, hogy AIDS. Tehát nekik, ők ezzel nem csak a heroinistákon követnek el bűnt, hanem az egészséges és a heroinról még csak hallomásban sem tudó emberekkel szemben is bűnt követnek el, mert a kollektív társadalomra rászabadítják az AIDS-t. Hát ez az a betegség, amit minden létező eszközzel akadályozni kell. Megmondom nektek, hogy egy heroinista attól még heroinista marad, hogy nincsen steril tű. Maximum éces lesz. Legfőjebb kikaparja a kukából. A heroinista ugyanis minden eszközt igénybe fog venni azért, hogy az adagjához hozzájusson. Na hát erről van szó. Ő be fogja szúrni magának a hívfertőzött tűvel is a heroint. Erről van szó. Tehát mindenféle úton, módon. Na most ez a törvény, ez a szabályozás, ez semmi más nem csinál, mint szabad folyást enged a HIV nevű vírusnak. Ennek az elkerülése érdekében minden létező eszközt meg kell ragadni, és nem is csak a heroinisták érdekében, hanem az egész magyar társadalom érdekében tiltakozunk. A szélsőközép szerkesztői minden nap mély alázattal fejezik ki hódulatukat a nap legkedvesebb SMS-e és írója iránt. A feltételek. Az SMS legyen frappáns, független és lényegre törő. Természetesen előny, ha provokatív, ha kíméletlen, valamint ha tabukat dönt le. Aki ma leginkább megfelelt a kritériumoknak, az SMS fal pünkösdi profitája. Ismeretlen nem írta rá a nevét. Megmondom én nektek, hogy miért kapott ki az UTE 4 núra. Azért, mert a Vaduzi Center a 74. és a 86. percben 100%-os zicsereket hagyott ki. Na hát ezért. Különben 6-0 lenne a végeredmény. Na hát körülbelül ezt tudjuk hozzáfűzni ehhez az eredményhez, meg ehhez a szituációhoz. Az SMS írónak pedig gratulálunk újfent. Ez ezt tudjuk hozzáfűzni az ügyészségnek az állapotához, az Alkotmánybíróságnak a kis véleményéhez. Hú, na az ügyészség, na jó, ezekre most nagyon ki vagyok akadva. A demokrácia és az alapvető emberi értékek 6-0-ra kaptak ki ettől a két intézménytől. A szélső középnek vége, de ne féljen, nyereménye nem vészel. Minden hétköznap délelőtt újra átverti a Budapest Rádió frekvenciáján. Addig se keresse a lottózókban az intellektuális nyereséget, a szélső közép osztja.